dawać Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła godzina 12, a serwis przedstawi Artur Ewertowski. Prezydent mówi o agresywnych działaniach Białorusi, które musimy odeprzeć. W ten sposób odniósł się do ataku hybrydowego na granicy. Unia zdecydowała, że zawiesza ułatwienia wizowe dla urzędników białoruskiego reżimu. Marsz Niepodległości przejdzie przez centrum Warszawy. Jest decyzja o objęciu go statusem formalnym. To agresywne działania, które musimy odeprzeć. Tak prezydent Andrzej Duda ocenia sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Po naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem premiera, ministrów oraz szefów służb prezydent podkreślał, że Polska ma obowiązek obrony własnej granicy, będącej jednocześnie granicą Unii Europejskiej. Na briefingu prezydenta był Karol Darmoros. Witaj. Czy znamy kolejne kroki, jakie podejmą polskie władze? Takie deklaracje nie padły wprost. Prezydent mówił sporo o zabiegach dyplomatycznych związanych z informowaniem o sytuacji na granicy. Podziękował światowym przywódcom za poparcie polskich działań. Prezydent relacjonował też poranną rozmowę z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem. Prosił mnie o to, żeby cały czas go na bieżąco informować, jak wygląda ta sytuacja, czy nie dochodzi do eskalacji, która mogłaby uzasadniać podjęcie działań ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oczywiście niemilitarnych, są różne inne formy wsparcia. Na razie nie ma takiej potrzeby, ponieważ panujemy nad sytuacją. Prezydent zwrócił uwagę na sytuację po białoruskiej stronie w okolicach Kuźnicy, gdzie wczoraj migranci próbowali forsować zasieki graniczne. Jak mówił, w Koczowisku jest około 1000 osób, głównie młodych mężczyzn. Andrzej Duda zwrócił się też do całej klasy politycznej z apelem o niewykorzystywanie sytuacji na granicy do bieżącej walki politycznej. A relacjonował Karol Darmoros. O 16 ruszy posiedzenie Sejmu dotyczące kryzysu migracyjnego na granicy. Unia Europejska zawiesiła przepisy o ułatwieniach wizowych dla urzędników białoruskiego reżimu. Decyzja została podjęta przez kraje członkowskie w ramach Rady Unii Europejskiej. Zawieszono przepisy znoszące wymogi dotyczące dokumentów dowodowych, regulujące wydawanie wiz wielokrotnego wjazdu i obniżające opłaty za składanie wniosków wizowych w odniesieniu do urzędników białoruskiego reżimu. Decyzja ta nie wpłynie na zwykłych obywateli Białorusi. Wykorzystywanie migrantów przez reżim Łukaszenki stanowczo potępiły Stany Zjednoczone. Rzecznik Departamentu Stanu Ned Price wezwał władze Białorusi do natychmiastowego zakończenia kampanii sprowadzania cudzoziemców i przewożenia ich na granicę polsko-białoruską. Tak długo, póki Białoruś nie zacznie przestrzegać swoich międzynarodowych zobowiązań, osłabiając pokój i bezpieczeństwo w Europie, dopóki nie zaprzestanie wykorzystywania niewinnych ludzi poszukujących wolności, będziemy wywierać wpływ na Łukaszenkę, aby spełnił nasze postulaty. Stany Zjednoczone będą wspierać Polskę i pozostałych naszych partnerów w Europie, którym zagrażają nieakceptowalne działania Białorusi. To poparcie dla Polski zza oceanu, takie same głosy słychać wśród polityków we Francji. Solidarność z Polską w sprawie kryzysu na granicy z Białorusią wyraził kandydat w wyborach prezydenckich i były negocjator Brexitu Michel Barnier. Musimy stanąć po stronie Polski w tym sporze, powiedział centroprawicowy polityk stacji BFM. Liderka narodowców Marine Le Pen zaapelowała o wysłanie francuskich policjantów do Polski, aby wesprzeć działania polskiej straży granicznej. Granice Polski są naszymi granicami, stwierdziła Marine Le Pen w wywiadzie dla portalu Boulevard Voltaire. Wielu działaczy partii Zjednoczenie Narodowe udostępniło w sieci nagrania pokazujące napiętą sytuację na polsko-białoruskiej granicy i wezwało do wspierania Polski. Być Europejczykiem to czuć się solidarnym ze swoimi sąsiadami mimo podziałów, napisał na Twitterze deputowany partii prezydenckiej La République en Marche Frédéric Petit. Polityk potępił, jak to ujął, atak na Polskę ze strony reżimu Łukaszenki. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. A w obliczu niezrozumiałej decyzji odmawiającej legalności Marszu Niepodległości podjąłem decyzję, aby nadać uroczystości status formalny, poinformował o tym szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. W komunikacie zwrócił uwagę, że każdy, kto Polsce dobrze życzy, pragnie, aby obchody Narodowego Święta Niepodległości przebiegały w sposób godny, spokojny i bezpieczny. Szef urzędu dodał, że uroczystość rozpocznie się zgodnie z pierwotną wolą społecznych organizatorów wydarzenia 11 listopada o 13 na rondzie Romana Dmowskiego. Następnie uczestnicy Marszu Niepodległości przejdą tradycyjną trasą.

Dzień dobry. Aeroplan znów porwano. Nowy przemysł, nowy chaos. Chłopcy z Placu Broni powitali. Ja również witam w audycji Nasza Tonacja, którą realizuje Michał Jakubik. Wydawczynią jest Justyna Grabasz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 13 w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. Nieodżałowany Bogdan Łyszkiewicz napisał wiele ponadczasowych tekstów, między innymi właśnie Aeroplan. Mam wrażenie, że bracia Kacperczyk też piszą niezłe teksty, a ich kryzys wieku wczesnego można określić epitetem pokoleniowy. Kiedy już zmęczyło cię łączenie ze studiami pracy, zaczynasz oglądać się za starszymi panami czasy. Ty wierzyłaś w miłość, która będzie jak ta z baśni. Odeszły już tak nie śmieszą te z goldigerami pranki. Ty widziałeś wszystkie memy i żaden z nich cię nie bawi. Ale całą noc oglądasz, ja rano masz do pracy. Kiedy dochodzisz do wniosku, moja była jest tą jedną. Kiedy przelotna miłość rano staje się na serio. Kiedy wymagania bledną jak z wiekiem Michael Jackson. Chcesz mieć kogoś obok, ale kogo wszystko jedno. Smak białego fresko, kadzę gorsze niż piekło. Tęsknisz do młodości, wtedy rano było lekko. Życie to nie zupa, żeby później było drugie. Życie to nie Facebook, że jak chcesz odpocząć, to usuniesz. Jesteś duży, rozumiesz już wszystko, ale siebie nie pojmujesz. Kiedy patusy wiśniowej spuścili i zabrali portfel, nie możesz zadzwonić po psy, bo obitą mordę masz. Więc nie możesz odblokować telefonu na tę twarz. Chyba zaczyna się kryzys i wszystko idzie nie tak. Kiedy zaczynasz żałować, że zrobiłeś sobie dziaby, każda z nich ci przypomina, jakie wielkie miałeś plany. Miałeś być znany jak Quebo, teraz w korpo pomazany. Siedzisz jak pierwszego w szkole dnia przez ziomków flamastrami. Kiedy wymagania bledną jak z wiekiem Michael Jackson. Chcesz mieć kogoś obok, ale kogo wszystko jedno. Smak białego fresko, kadzę gorsze niż piekło. Tęsknisz do młodości, wtedy rano było lekko. Zamiast wody benzo, przez to woda i benzo. Przestałeś obierać czekolady, ptasie mleczko. Kiedy rodzice są daleko, gdy przestaje wierzyć w niebo. Tęsknił do młodości, chociaż teraz jest już ciężko. Bracia Kacperczyk, dosyć gorzko, jak na młodych ludzi. Witamina za to wrzuci trochę optymizmu do trójkowego eteru. Co prawda jesienią chyba nie zakwitną jabłonie, jak w tym utworze, który kiedyś wylansowała Halina Kunicka, no ale sprawdźmy to, jak zabrzmi ten utwór, Vito Bambino. Niech no tylko zakwitną jabłonie. Proszę do mnie pisać, mój adres to radosław.okrasko@polskieradio.pl. Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły. Niech no tylko zakwitną jabłonie. To i milion z nieba kapnie i dziewczyna kocha łatwiej. Jabłonie, kwitnące jabłonie. Wszystkim Duman napada z nieba. Ludzie mają co potrzeba. Darmo światło, gaz i lokaje. Śpią od rana do wieczora, czasem drepczą do kościoła i nocą zmęczeni śpiewają. Świat nie jest taki zły, świat nie jest taki mdły. Niech no tylko zakwitną jabłonie. Babcie wnuczkom bajki kleczą, złote zęby z nieba lecą, kwitnące jabłonie. Oto chmurka na niebiesie, zgadujemy co nam niesie. Biały śnieg czy srebrne złotówki. Wszyscy klniemy tuż to skandal. Dzisiaj z nieba wstyd i granda. Leci gorący żar. Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły. Tak kończymy tę naszą melodię. Wiosną ludzie umierają, wiosną ludzie się kochają. I dziewczyna z ulicy i złodziej. Policjanci i poeci, chuligani, złote dzieci tańczą do świtu kankana. Śpią od rana do wieczora, czasem drepczą do kościoła. W nocy zmęczeni śpiewają. Świat nie jest taki zły. Świat nie jest wcale mdły. Niech na tylko zakwitną jabłonie. To i milion z nieba kapnie i dziewczyna kocha łatwiej kwitnące jabłonie. Witamina. Tak to zwykle bywa, że prowadząc trójkowe audycje zapraszam na koncerty w Warszawie, no bo stąd nadajemy, tutaj mieszkam, a dziś chciałbym zaprosić na koncert w Mrągowie. W tym roku Narodowe Święto Niepodległości będzie tam obchodzone z wyjątkowymi gośćmi. To zespół Chłopcy z Placu Broni, który zagra koncert w Mrągowie przy skwerze Jana Pawła II o godzinie 15. O ile będzie oczywiście dobra pogoda, to ten koncert będzie plenerowy. W przypadku złych warunków pogodowych zostanie przeniesiony do sali widowiskowej w MCK. No i słów kilka o chłopcach, którzy reaktywowali się w 15. rocznicę śmierci lidera i założyciela Bogdana Łyszkiewicza. Na tym koncercie będzie można usłyszeć wszystkie największe przeboje Kocham Wolność. Czy ten utwór, który, szczerze mówiąc, o ile pamiętam, Bogdan Łyszkiewicz niechętnie grał na, niechętnie śpiewał na koncertach chłopców, o Ela. Jak mówi basista zespołu Franz Dreadhunter, powracamy z inicjatywy dobrego serca i pozytywnych wibracji, jakie niosą utwory nieżyjącego, nieodżałowanego lidera grupy, chcąc jak najdłużej zatrzymać w pamięci te piosenki o miłości, pokoju, wolności i przyjaźni. No i właśnie teraz taki utwór niezapomniany. Kocham Wolność. Chłopcy z Placu Broni. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolność oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolność oddać nie umiem, wolność

Jorgos Skoliaz dziś obchodzi urodziny. Warto wspomnieć też o współpracy jubilata z Teatrem Tworzenia Jarosława Pierowskiego, a także o tym, że w 2016 roku ze swoim synem, perkusistą, niezwykle muzykalnym młodym człowiekiem Antonisem Skoliasem, nagrał bardzo ciekawy album pod tytułem Kolos, ale już się wydało, jaki utwór za chwilę zabrzmi w Trójce, niechcący go zapowiedziałem przed chwilą, żeby móc. I to będzie z kolei współpraca Jorgosa z zespołem Tiebreak. Państwo słuchacie naszej tonacji i komentujecie, że to bardzo, bardzo dobre muzyczne wagary w środku dnia. Pozdrawiam serdecznie panią Alinę, pana Andrzeja, pana Witka i pana Jacka, który też wysyła inspirujące wiadomości. Były mocne wpływy ludowe dodane do tajbrekowego groove'u przed chwilą w utworze zaśpiewanym przez Jorgosa Skoliasa. Mam nadzieję, że równie ciekawie zabrzmi kolejny utwór. Natalia Grosiak zaśpiewa z towarzyszeniem zespołu Śląsk. Tak więc ponownie w trójkowym eterze połączenie bardzo współczesnego grania z muzyką ludową. Jeszcze jedna wokalistka. Teraz i tu w trójkowej naszej tonacji październikowa premiera płytowa. Album Mozaika i Tańka Szafraniec. A tytuł utworu już wypowiedziałem. Niechcący teraz i tu. Gdyby miłość była wodą, płynęła rzeką wokół mych stóp, wciągając wszystko na swojej drodze, topiąc nas w toni, na chmur, jak wiosna zimny roztapia Pani Sylwia napisała, że zazwyczaj nie lubi, jak ktoś tyka polskie klasyki, ale Vito Bambino daje radę. To a propos utworu o tym, że mają zakwitnąć jabłonie, no ale to musimy chyba jeszcze kilka miesięcy na to poczekać. Pan Wojtek pozdrawia z Piaseczna wszystkich słuchaczy Trójki, cały zespół redakcyjny audycji. Ja również serdecznie Państwa pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za aktywny udział w audycji, ponieważ cały czas docierają do mnie wiadomości i bardzo za nie dziękuję. Byliśmy dzisiaj przynajmniej wirtualnie w Mrągowie. Zapraszam Państwa na koncert, który wydarzy się w Święto Niepodległości już za chwilę, w czwartek w Mrągowie. A teraz sprawdźmy, co tam na Śląsku. Śląski Rejwach to Grubson i DJ Epron. Ciepłe i gęste, pode mną czarne złoto. Jak dobrze, że jesteś. Wiarę, odwagę masz i honor. Odrywam stopy od czarnej ziemi.

nadziei, jak żywica jest płaczem drzewa. Śmierć jest tylącym się rymem życia, jak żywica jest płaczem drzewa. Jogą i lewistwem wody, śmierć jest tylącym się rymem życia. Śmierć jest tylącym się rymem życia, jak żywica jest płaczem drzewa. Jogą i lewistwem wody, śmierć jest tylącym się rymem życia. Słuchają Państwo Trójki, tu nasza tonacja. Było dziś w audycji kilka utworów o korzeniach tkwiących w muzyce ludowej. Na prawie koniec jeszcze taka mocna nuta. Jan Trebunia-Tutka i dzisiejszy jubilat, Jorgos Skolias. A utwór, no jak to dzisiaj mam w zwyczaju, którego tytuł już wypowiedziałem właśnie, mocna nuta. Święty, wiatr wolny dół na Gorscycie. Zbójnik to był człek wolny, umiał cenić i szanować życie. Choć na przemoc odpowiadał przemocą, czasem źle używał swej siły. Tonący się wśród anielskich chórów, w to oko za skruchę Bogu je miły. Gdyby zbójstwa nie było, a karcmarz jednego się zrabuje, u drugiego przepije. Muzykant komu by grał i łotko go dudki dostawał, a i szwargutne panny radę gdzie w karcmie zabawa. Choć dysk im gławo tulo, turnie i hole trwać będzie pośród nos wolności mocno nuta. Nie trzeba lewą nogą dostawać prawego ucha. Zwolnicką pieśń praw wieków niech się pozdy słucha. Wiatr duje, nie ma kłosiorzy ani pasterek, nikt tam już nie bacuje. Chodź nowi ludzie i nowe czasy, niech będzie w nas śmiałość dawno. Niech płynie modlitwa w te góry, kas, chronienie i wolność. Chodź dysk im głało tulo, turnie i hole, trwać będzie pośród nas wolności mocno nuta. Nie trzeba lewą nogą dostawać prawego ucha. Wojnicką pieśń praw wieków niech się głosy słucha. Choć dysk im głało tulo, turnie i hole, trwać będzie pośród nas wolności mocno nuta. Nie trzeba lewą nogą dostawać prawego ucha. Swój bliską pieśń prawieków niech się pozdy słucha.